datcicul muzicii house, urmează o vechitură. La Kiss Kiss in the Mix. Thank you. Just thinking of you. Love de la Delino. Avem în câteva clipe un remix în premieră. Până atunci trebuie să vă spunem despre podcastul Kiss Kiss in a Mix. Este acolo, e updatat cu emisiunea de vineri în care am mixat amândoi back to back DJ Young și Olix. Podcastul îl găsiți așadar pe kissfm.ro/kkm. Cu alte cuvinte, intri acolo, poți doar să-l asculti sau poți să îl downloadezi, desigur, gratis. Îl iei cu tine unde vrei. E foarte important să ai toate mixurile noastre la zi, să știi ce se întâmplă, ce muzică apare, care e muzica cea mai fresh și așa mai departe. La fel de gratuit, puteți intra și pe blogurile noastre, pe ovidiusenescu.ro și pe olix.ro. Avem articole foarte interesante, poze de la petreceri, de la filmările, ID-urilor Kiss TV și așa mai departe. Puțin mai acolo luăm de rechisuri, 0722 20 60 20, și facebook.com/kissfmromania. Și acum, că tot urlă colegii noștri în fundal, avem un remix în premieră la Kiss Kiss in the Mix. Pentru că Smiley, Love is for Free, împreună cu Pașaman, este cea mai difuzată piesă din România, Smiley a zis, bo, i-am făcut și remix. Așa că băieții de la Radio Killer au făcut remix la Smiley și Pașaman, Love is for Free, pe care îl difuzăm acum în premieră la Kiss FM, la Kiss Kiss in the Mix. Yo, come on! E un remix mai de club, așa, dar o să vă placă cu siguranță. Și nu uitați, l-ați ascultat pentru prima dată la Kiss Kiss in the Mix! Sugar and honey, no, we don't need any money. We love each other 'cause love is for. Thank you. tragi cât vrei, nașul celor răi și ai care pe al doilea cer. Tu ești cel mai bun, ești mountain mai frate, ridicat pe spate, nu ai stat pe loc, te aștept în top și-ți promit de mâine viața ca în filme. Să faci doar ce vrei, noi îți dăm idei. Poți să strigi pe bune, gașca să se adune. Dacă simți așa, asta-i lumea ta. Tonight Like This. Avem SMS-ul 0722 20 60 20. Aș dori melodia Borona cu Alexia pentru toți chisomani și pentru toate fetele. Singure mă numesc Ionuț și mai ales pentru tine. Ionuț, litera Y nu se pune așa peste tot în loc de I. Da? Mai numesc Ionuț și scriu cu Y. Hello, sunt Monica din Ovidiu și până acum am trimis mesaje, dar nu mi-ați citit mesaje, sunt supărată pe voi și mă dia, love you, mă pup. De la Sava și Rolica, foarte bine, okay. Supărată rău. Bună ziua, băieți, vreau și eu o dedicație pentru scupirca mea, Cosmina, cu mesajul meu tare dor de tine, mersi mult. Și desigur, Raul. Urmează o reclamă la un site, la revedere. Pentru chisoman și pentru toți cei din 10 economic, Năsăud vă salută Nucu din Rebrișoara, cred că am zis bine, nu? Da. Salutare, mă numesc Loredana din Târgoviște, vreau și eu să-i spun public soțului meu, Nicu, că e viața mea și-l iubesc. Wow, foarte bine! Dragostea voastră, uite, din partea publicului, vorba la Olex aici în spate, avem galeria care din public te salută public. Avem Andreea Bunică, Love in Brazil și Impact, Moving Elements Today și imediat o premieră la Kiss Kiss in the Mix. Tomorrow.

Klein George semnează piesa. Sau George, nu știu exact dacă George. E pe engleză sau nu. În fine, piesa se numește La Sărani, scris împreună. Foarte, foarte tare. Dacă vă place, o găsiți pe internet. Am înțeles că a lansat-o și pe net. Am dat-o în premieră sâmbătă noapte la partidul Kiss FM. O dăm și acum să o audă toată lumea. La Kiss FM s-a auzit prima dată și piesa asta. Hai să luăm câteva de chisturi de pe Facebook în câteva clipe. După pauză revenim cu facebook.com/kissfmromania. Nu uitați, la Kiss Kiss avem 1700 de euro și un iPad 3G. Dacă vreți să vedeți cum arată iPad-ul, intrați pe kissfm.ro, pe site-ul nostru. În câteva clipe ne întoarcem. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Back to the mix. Kiss Kiss in the mix. Back to the party. Avem dedichisuri de pe facebook.com/kissfmromania. Așadar, am dat un refresh, avem cele mai recente dedichisuri de acolo. Bună băieți, aș vrea și eu o dedicație pentru verișoara mea Emma. Pentru voi sunteți toți chisomani cu melodia Sava și Raluca, love you. Iată că tocmai începe piesa asta. Băi, dar se scrie cu capa Raluca, da? Cosmin Stoica, salut băieți, sunt Cosmin. Vreau și eu un dedichis melodia Love You Brazil remix pentru cei care ascultă Kiss FM și sunt din Medgidia. Mulțumesc, cea mai bună mulțumesc. Ah, da, bine, da, slogan, frumos, frumos. Marți Ionuț, sau Marti Ionuț, nu știu, de la mine pentru voi, să tăși mai tard din radio, pentru mădă din Oradea, te aștept pe la mine, pentru că e marți, la mâine știm dedicație. Da, corect, cum te cheamă, miercuri. Buciuman, Ioana, mulțumesc mult că sunteți, fără voi nu mi-aș putea face niciodată temele și vreau un dedichis pentru 10D de la Colegiul Național Vasile Lucaciu din Baia Mare. Stai așa, să mai dăm un lup, să mai citim niște dedichisuri, încă vreo 30 de secunde. Aș vrea și o dedicație din partea mea, Luci, pentru toată brigada Kiss FM și toți ascultătorii Kiss. Și încă unul, pădurariu Ruxandra, vreau un dedichis pentru Adrian cu mesajul te iubesc foarte, foarte mult. O fată cu o poză galbenă pe Facebook. Avem Sava și Raluca, exact cum am promis, love you, imediat Bruno Mars. Vine cu remix la Just The Way You Are, sună foarte, foarte bine. Și ne întâlnim și cu DJ Project, regrete, desigur, împreună cu Julia. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, radio numărul 1 în România. Love you now.

Eu cresc când se numesc piesă nouă, Tom Boxer și Alexandra Black, Obsession, lansată la noi în premieră la Kiss Kiss in the Mix. Au fost și ei prezenți la petrecerea noastră joi seara, ne-am super distrat acolo chiar în Casa Poporului. Poze găsiți pe kissfm.ro. Dar până să vorbim despre poze, până să ne uităm și noi din nou la pozele de la petrecerea noastră, hai să vedem ce dedichisuri am primit la 0722 20 60 20. Și că notebook nu, smartphone nu, iPhone nu, mașină nu, vreau și eu un iPad și nu glumesc. Bravo pentru emisiune, sunteți bestial. Mircea, îți dorim multă baftă dacă te-ai înscris la 0735 600 100 cu tarif normal. Hey party people, salutări și distracție maximă celor care ascultă Kiss, vă pupă Mihaela. Mă numesc Flori și ascult Kiss la Constanța. Nu aici să trimiți SMS-urile pentru Kiss Cash, ci la 0735 600 100, tocmai am zis. Acolo trebuie să trimiteți mesaje care se conțină numele vostru complet și localitatea din care ascultați Kiss FM sau în care ascultați Kiss FM mai exact. Mă numesc Sorin din Mariuța sau Mariuta, județul Călăraș. Doresc un dedichis pentru fetița mea, Maria. Țineți-o tot așa. Cum să nu întrebări? Da, la fiecare. Salut, băieți, mă numesc Emilia din Prahova și doresc un dedichis pentru mine și băiatul meu, Cornel. Mersi, foarte, foarte mult. Pupici. Vreau și eu o dedicație specială pentru amantul meu. Poate se simte și vine pe la mine melodia. Vreau să te sun, Puia cu Feli. Vă pup dulce, sunteți cei mai tari. Apropo de muzica hip-hop, la 9 fix v-am pregătit o surpriză, o să aflați în câteva minute sau o să aflați la 9 fix despre ce este vorba. Avem chiar acum Residence DJs împreună cu Frisco, Lovely Smile. Ne întâlnim și cu Nagoale, Get Up și cu multe alte super hituri în această seară la Kiss Kiss in the Mix. Your smile, your lovely smile, until the sun comes. up, better give up, cause we're fed up. Come on, come on, yo, get up. coming. You were right beside me. Up until the morning, I live my super life. When the sun is rising, it's rising. I can see you shining. Up until the morning, I live my super life. Just wave your hands tonight and feel the rhythm. Everything goes so right. I feel the rhythm. I need you here with me, 'cause music makes me free. Just wave your hands tonight and feel the rhythm. Everything goes so right. I feel the rhythm. I need you here with me, 'cause music makes me free. Kiss, kiss in the mix. Central am ascultat. Music Makes Me Free înainte de o piesă super, super interesantă și apoi o altă piesă mega tare, după care o altă surpriză. Și încă una, și încă una, și încă una. Mamă, stai că a doua nu aia vreau să fie, dar în fine. Ok, hai să citim dedichisurile pe Facebook. Olic s-a răcit. Avem Alexandra, Daniela, Văduva, hello, sunt de o echipă, super, vă ascult zilnic. Faceți o treabă minunată acolo, la butoare, să o țineți tot așa, nu vă orientați spre o altă meserie, vă faceți treaba foarte bine, bafă de la Piatra Neamț, mulțumim foarte, foarte mult. Hai să vedem ce avem de la Simon Costel. Salutare, dragii, ceva special pentru iubita mea, Roxana, te iubesc, de la Andrei. Ah, frumos. De la Dan, salutare, salutare, vreau și eu de la Iași un salut. Și să vă spun că sunteți the best în FM. Unde e Kiss pentru soția mea, Dana, mersi, mersi, o seară beton. Mihaela M zice, foarte tare melodia Tombox și Alexandra Black Obsession. Da, mulțumim frumos, ne bucurăm că vă place. Nițulescu Cristian are o poză pe Facebook cu două fete, în stânga și în dreapta, desigur. Salutare Kiss FM, să fie de la DJ Christian, Fire, pentru toți Kiss of Money. Piesa cu Lațăran, cum se cheamă. Cum? Lațăran se cheamă. Așa, Geo Ionescu de la Geo din Mioven pentru Văru și cumnatul și pentru toți Chisomanii. Și încă unul, George Cătălin, pentru cea mai nesuferită fată, pentru Adelina, cu mesajul nu mai suferi de tine, de la Geo din Ploiești, ok. Lungu Andrei, sunteți cei mai tari, de la Andrei din Baia Mare. Și Ciprian Costin, cei mai tari, de la Ciprian din Ploiești, pentru Ramona, te iubesc, melodia Justify Sex. Asta să fie. Acum ne întâlnim cu Voxis, stă o secundă să... Așa. Da, Voxis chiar acum, după care... Ia uite, am schimbat-o, spune cum trebuie acolo. Stereosonic, We Rollin' și mai apoi Stromae, Lord and Dance. You're the one I need, you're the one I want, you're the one for me. Everything you do, everything you say, makes me feel so free. alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Pire que ça, ce serait la mort. Quand tu crois enfin que tu t'en sors, quand y'en a plus, eh ben y'en a encore. Est-ce la zik ou les problèmes? Les problèmes ou bien la musique? Ça te prend les tripes, ça te prend la tête. Et puis tu pries pour que ça s'arrête. Mais c'est ton corps, c'est pas le ciel. Alors tu te bouges plus les oreilles. Et là tu cries encore plus fort, mais ça persiste. Alors on chante. Alors on danse. Foarte bine sună. Un pic mai de club, așa, dar e numai bun pentru ora asta. Avem o pauză foarte scurtă și ne întoarcem cu încă 3 piese mixate înainte de ora 9. Hai să le și spunem că sunt acolo toate în playlist. Alexandra Stan, Sex Obit. Elena vine cu Disco Romancing. Și ne întâlnim și cu Martin Solvig și Dragonit. Hello! Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Back to the mix. Here's Kiss in the mix. Înainte de ora 9, ziceam, Alexandra Stan, Mr. Sex a Beat. Elena Gheorghe vine imediat cu Disco Romantic și desigur Martin Solvig. Împreună cu Dragonet, Hello, o super piesă. Avem podcastul Kiss Kiss in a Mix, vă invităm să intrați acolo, vă intrăm să invitați acolo. kissfm.ro/kkm, emisiuni pe care le puteți lua pe gratis cu voi oriunde vreți, le downloadați de pe site-ul Kiss FM. Și trebuie să spunem că începând din acest weekend și topurile de la Kiss FM, topurile din weekend, au și ele podcast, așa că dacă vreți să reascultați Fresh Top 40 cu Șerban Huidu sau Romanian Top 100 cu Andreea Berghea, intrați pe site-ul Kiss FM în secțiunea emisiuni și găsiți acolo emisiunile înregistrate. De asemenea, intrați și pe blogurile noastre, pe ovidiustanescu.ro și pe olix.ro. Hai cu mixul! Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! E greu să găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Olix. Kiss Kiss in the Mix. Mm-hmm.

Revolution pan Kiss FM wet. Mike Diamonds long side Nick Amarela pan the place. Single, se numește Unul Altul. Ne place foarte mult să ascultăm în câteva clipe piesa asta, adică la 9 și un minut, așa, pentru că suntem într-o mică întârziere. Nica Loera și Mike Diamonds filmează în curând clip. O să vedeți pe site-ul Kiss FM poze în exclusivitate de la filmările clipului Thailanda. Ne întoarcem în câteva clipe cu ultima oră de mix, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss! Kiss FM. Nouă fix aduce piesa Non-House la Kiss Kiss in the Mix. Mai repede decât crezi. Pe stradă, în parcuri sau canale vezi destule dovezi. Îi vezi cum se uită în ochii tăi, tăi. Că știi că-s multe căi să te facă să te simți printre oameni drept. Trebuie să faci bani și asta nu-i vreo decizie. Jumătate dintre noi au frigiderul în revizie. Că unul a ajuns mai târziu sau mai devreme nu-i vinovat, norocul vine fără să dea semne anticipat. Altul a picat exact pe el și ce crezi e bogat. E asigurat în viața asta de țărac. Unul trebuie să creadă că n-are timp să piardă decât să tragă. Cât face el pe lună, unul lasă-și pagă. Unul învață, investește zile, altul rupt în pupile, deschide uși copile, copile. Unul iubește, nici nu gândește saltul, e regulă, femeia stă cu tine până pleacă cu altul. Unul are de toate, unul nu mai poate, că atunci când el pleacă la muncă, încă e noapte. Unii sunt triști, alții au zâmbetul pe fețe. Ei sunt bogați, la noi miroase a bătrânețe. Unul are de toate, unul nu mai poate, că atunci când el pleacă la muncă, încă e noapte. Unii sunt triști, alții au zâmbetul pe fețe. Ei sunt bogați, la noi miroase a bătrânețe. Da, eu mai am măcar un gând bun pentru tine tot mai am. Măcar un gând bun pentru tine tot mai am. Măcar un gând bun pentru tine tot mai am. Unu are pile, e învățat, cunoaște drumul. Altul e înrăit de mic și-l face doar cu pumnul. Gândește că unul din doi trebuie să cadă și vede în fiecare dintre noi o pradă. Și nu-i din stradă, în școală învățat totul pe bandă. Dar ce rost are într-o țară de doi bani ce stă să cadă. Unu bagă droguri ca nebunul, altul a tras unul, are capital să mai dea unul. Unu e săgeată ca să poată să se scoată, în caz că apare vreun obstacol să poată să-l treacă. Când vine banul cetățean cistit în parte prime, în timp ce altul duce mai rău decât a văzut prin filme. Dar cine ne poate spune ce e bine și nu? Că eu nu, că eu nu, că eu nu, că eu nu. Unul are doi copii, amândoi pramati, altul are un băiețel ce știe că tati după grad. Unul are de toate, unul nu mai poate, că atunci când el pleacă la muncă, încă-i noapte. Unii sunt triști, alții au zâmbetul pe feți. Ei sunt bogați, la noi miroase a bătrânețe. Unul are de toate, unul nu mai poate, că atunci când el pleacă la muncă, încă-i noapte. Unii sunt triști, alții au zâmbetul pe feți. Ei sunt bogați, la noi miroase a bătrânețe. Dar eu mai am măcar un gând bun pentru tine tot mai am. Măcar un gând bun pentru tine tot mai am. Măcar un gând bun pentru tine tot mai am. Ho, unul altul, piesă nouă. Are și videoclipul, îl găsiți pe YouTube. Bine, cred că l-ați văzut, că are câteva sute de mii sau milioane deja de view-uri. Bravo lui, foarte tare. Back to the mix. His kiss in the mix. Back to the party. Gata, l-am întors în ultima oră de mix de astăzi. Astăzi Olix la butoane, DJ Ang împreună cu el. Avem treabă până la 10, dedichisuri, Facebook și așa mai departe. Așa că dăm chiar acum startul a încă 50 de minute pline cu muzică mixată live de mine. Bună, mă numesc Mitica din Măriuța. Vă rog să-mi dați un dedichis cu o melodie Indiana pentru soția mea. Indiana? Indiana Tech! Indiana, Indiana Tech! Mariana, care mi-a cumpărat două mașini și n-a fost stare de ele. Okay. E 1 aprilie? Salut, băieți, sunteți veseară, dăruși eu melodiile de melodiile pentru Adelina Maxim cu mesajul Zuzu, am nevoie de tine, iartă-mă, dați voi mesajul respect Kiss. Dați cu liniuță, da, e bine. Bravo, da, Kiss da. FM, mănânc mămăligă cu brânză, poftă bună și vă, eu îmi fac pofta mâncând pe... Cum? Pe Manu. Pe Manu. Da, hai și noi mâncăm mixuri pe pâine din partea lui Sami pentru iubirea lui Vera, o piesă cu Andreea Bălan și pentru voi, că sunteți cei mai tari, să punem remixul DJ Ang în curând la Tribune. Salutare, Kiss, sunteți cei mai tari, vreau și un baby kiss pentru colegii mei de servicii pentru voi, pentru că sunteți cei mai buni, mulți pupici de la Georgiana din Iași. Sony, avem acum împreună cu Deep Central remixul Sugar Daddy's la Beautiful One. După care Rino și Silvia vin cu piesa lor nouă, veche, Stereo. Și noi trebuie cu Ryan și Radu. Cea mai bună muzică! Se ascultă la Kiss! I could always see the love inside your eyes. I would feel so beautiful held in your arms. But it's time. My beautiful one, it's time.

DJ Young și Olix. Kiss, kiss in the mix. Solo en mi corazón Kiss FM. El sentimiento es del cielo. Duele el amor, amor. No puedo hablar, estoy pensando en ti. Meseurile în față și pe cea asta îl citeam acum câteva minute. Doi. Pentru ubitul meu, Dragoș Florin, te iubesc mult, mult, mult, mult. J pentru voi, viață veșnică, Ana Maria din Scornicești. Mulțumim, ești foarte, foarte drăguță, simpatic, așa cum scrii tu. Da, nu știu ce mi-am făcut la microfon, iarăși tot... Stai așa să dăm volumul mai tare. Ok, de la Lavi pentru Alex Dexter, te iubesc mult, de tot Bumbi și pentru voi un kiss. Male, male, pup, citește-l, please. Bine, mă, da, citește-ți cu... Ah, eu, uite, mă aud, mă aud. Bun, okay. Fii atent, bună, aș vrea și eu DJ Project și Julia Regrete din partea mea. Fi Florin pentru sora mea Alina. Salut, băieți, vreau să dedic toate piesele pentru toți prietenii mei din Rosetti, semnează Costică. Salut, voi sunteți cel mai zubilitic chisoman din toată țara, iar eu sunt Costi din Timișoara și vreau să dedic pentru iubita mea, Vio, cu mesajul o iubesc teribil, mulțumesc Kiss FM, super tare muzica. Salut din nou, Emilia Prahova, un dedichis pentru nepoata mea Alina și iubitului Alex din Ceptura. Mersi foarte, foarte mult. Avem Sava și Raluca September chiar acum și trebuie să spunem așa, avem aproape 100.000 de fani pe Kiss FM. Ne-am bucurat dacă până la sfârșitul emisiunii am face 100.000 de fani. Mai e nevoie de 1140 deci, de fani pe facebook.com/kissfmromania ca să atingem 100.000 de fani, poate chiar în seara asta. Să vedeți ce sărbătoare, punem o piesă specială pentru toți cei 100.000 de fani. La 10 fix vă facem o surpriză muzicală. Imnul Facebook. Nu, aia e o manea, deci nu vrei să... A apărut, au făcut niște străini, după aia niște români au preluat-o și a făcut o mega manea, o... Asta porcărie. O să apară în curând și mail-ul Facebook. Mail-ul? Deci o să se facă o mână și pentru mail-ul Facebook și pentru motorul de căutare Facebook. Ok, bine, hai să auzim acum Sava și Raluca, primul lor single împreună, September. După care Liviu și Tara vin cu noul single Dream With You. Și ne întâlnim și cu Chris Myers, Connector Steel. Mâine apare și cred că o să ascultăm mâine seara noul single Puia și Connector. Sună foarte bine piesa. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Try to remember a day of September when we were together, kiss FM. Try to remember was a day of September when you said forever, kiss FM. Let it dance for me and you, oh yeah, me and you. Oh. Let it dance for me and you, oh, me and you. still hot like fire. Kiss FM, we still climbing higher. Oh, and sell away is Zion. We'll never grow tired. Connects her in my ear. Național Năsăsescu de baftă la Bac și admitere. Suntem cea mai tare clasă. Abia aștept să ne revedem pe plajă la Cozinești. Ați făcut toată atmosfera. Vă trecută multă baftă în continuare. Mulțumim foarte, foarte mult. Ticălău Cristi, sunteți cei mai buni. Vreau și o dedicație pentru toți cei care ascultă Kiss FM și nu în ultimul rând pentru voi. Salutări de la Reșița. Avem Ionescu Darius, eu și Bia jucăm bull și suntem încântați de melodiile pe care le puneți. Să țineți tot așa, ok, mulțumim foarte, foarte mult. Jeller, Alina, aș dori și eu o dedicație Kiss Kiss Remix pentru cei mai tari băieți de la Kiss FM și pentru toți prietenii din Cluj care știu să petreacă în fiecare seară cu Olic și DJ Ang, Dumbledore, Justify Sex, v-am pupat și vă doresc o seară plăcută. Alexandra, Daniela, vreau și eu un dedicat pentru o blondină super cu numele Barbara Langilotti, o blondă de la Drept din București cu mesajul: pune-te pe învățat, lasă-te de petrecere, ne vedem curând, sunteți cei mai tari, toate cele bune din Piatra Neamț. Continuăm mixul cu remixul Beat Me, I'm Famous pentru Club Can Handle Me de la Florida și David Guetta. Imediat! Imediat ne întâlnim cu piese foarte tare de la Pedro Casanova și Andrea, Selfish Love. Și nou single Rihanna, Only Girl in the World. Avem și o fată frumoasă aici pe Facebook, Toboșarul Ramona. E cineva care nu iubește Kiss FM? Sigur nu, sunteți cei mai tari pupici. Mulțumim foarte, foarte mult! Toată lumea face gălăgie pentru următoarea piesă, pentru următorul pasaj din această piesă, pentru că cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Mâinile sus! The way you

Kiss in the Mix, un remix foarte interesant pentru o piesă nouă a Rihanna. Un remix distorsionat, mai exact, se cheamă Distorsed Remix. Rihanna, Only Girl se numește piesa, ne place foarte mult și cred că o să tot auzim de acum încolo la Kiss Kiss in the Mix. Intrați pe kissfm.ro/kkm pentru cele mai recente podcasturi ale emisiunii noastre. Puteți să le luați cu voi unde vreți. Puteți să aveți toate piesele mixate și desigur aflați și cum se numesc, pentru că noi le prezentăm pe toate. Am auzit că 90% din români ascultă podcastul Kiss Kiss in a Mix, iar ceilalți 10% lucrează la concurență sau nu recunosc. Avem la tale se apesto triste, da pe Cucio și o grămadă de și alte piese. Și o mare, uite acolo în dreapta, ea e scris pe toți. Da, Doni Salvarez împreună cu Marta Bolanos. Ce nume are și fata asta. Ne tenim și cu Voxis, Tell Me Everything, plus ultima piesă din programul de asta. Hai să zicem ultima piesă. Avem Andra, piesă nouă, Something New, made by DJ Young Remix. Băi, nu poți să zici Bolanos la radio, frate. Nu, mă, nu, e cu O. Bolanos. Bolanos. A venit și Mr. Bob, a povestim în câteva minute și cu el. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix. Un pariolo llevándose en vuelo eterno lo más dulce, lo más tierno que el campo me regaló. adică știe versurile. E, da, e frumoasă melodia. 2, 3 și... Cea mai nouă piesă, Voxis, Tell Me Everything se cheamă. Iată-l și pe Mr. Boba cu 5 minute înainte de a intra în pâine, în programul lui. Este prezent în studio. Se deschide și microfonul, bună, bună dimineața, da, e un lucru esențial. Măi, 5 minute acum, eu am venit mai devreme. Frumos. Adică am pontat. S-a aprins pe cul roșu, on air, de la microfonul la care tu vorbești acum. Adică a pontat. Uite, mă uit la fata asta, e născut azi. Să-i spunem la mulți ani, nu? Da, îi spunem la mulți ani, Elenei Loredana Răduță, de pe Facebook. Am aflat, bine, eu știam dinainte că e ziua ei azi. Dar dacă Olic s-a zis, am zis să zicem. Da. Dar... eu știam încă de dimineață, că am citit horoscopul. Despre ce vorbim astăzi din programul Kiss in the Night, Mr. Boba? Astăzi vorbim despre prima dată. Și este exact la ceea ce vă gândiți. Da, deci cum îl chema, cum o chema, câți ani aveai, cum a fost, unde s-a întâmplat, nebunit astea. Dacă s-a întâmplat. De exemplu, bine, dacă prima s-a întâmplat, dată, exact. Prima dată când ai vorbit la radio, nu? Nu, mă, prima dată când ai vorbit, dar nu la radio. Am înțeles la ce te referi, domnul Boba. Îți dorim succes la emisiune. Mă bazam pe tine, Ovidiu. Dacă vrei să dau și un sfat așa după ce închide microfoanele, da? Am cum, înțeles. Cum să abordezi emisiunea de astăzi? Pentru că nu de altă dată ne pricepem. Da, Ovidiu, dacă vrei... sunt expert în asemenea subiecte. Olix, oprește-te, că îi faci probleme omului. După miezul nostru, e un subiect fierbinte. Ovidiu, dacă vrei, rămâi cu mine la program. Sigur că da, cu mare drag, dar trebuie să plec. Ne auzi? Și eu trebuie să plec, am depus muzică la un bar. Bine, hai că și eu rămân atunci. Dan Fințescu. Bine, mâine seara de la 7, luăm de la capăt la Kiss Kiss in the Mix. DJ Young o să-și ia revanșa cu 3 ore de piese mixate. O seară excelentă, Marian Boba vine după 10, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss!